أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. سورة الدخان مکی سورت تے نزول کے سلور شپیتم نمبر 64 نمبر پاس دا سورة الزخرفنا نازل شوے دے او ترتیب دا سورتنو کی سلور سلویختم نمبر اوم پس د سورې زخرف نه دی. هر کله چې مخکې سورت کې اتم شبه د مشرکینو ذکر شوه نو دې سورت کې الله نهم شبه د مشرکینو ذکر کوي. اتم شبه وا چې دی اولیاء الله اختیار ورکړی دی مونگ با دا اللہ نا بچ کئی دا اللہ نا بمخلاسی نو داغی رد اکڑو جواب اکڑو شبگ اتیایم نمبر آیات کی چا اللہ وی واقدار ندی اختیار میں ندے ورکڑے پریس رد کی اللہ نہم شبہ دا مشرکینو ذکر کئی چه وی شاید چه زمونگ آواز ووری جوابی کئی شپگم نمبر آیات کی اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اشکی اوریدون کی بس چه زین و حقیقی اوریدون کی تولی آواز نکے اغا حقیقی اوریدون کی اللہ جستا د فریاد پوری دو کې اړو شک نشتا نو هغه حقیقی ذات تولی آواز نکے حقیقی اوریدون کی تولی آواز نکے چې شکی اوریدون کی پس روانی. مقصد د سورہ دخان نفی د شرک فی الدعا چرا مدد شب صرف او صرف یو اللہ تویلی کی گی او دی سورت کے نہم شبہ دا مشرکینو شاید چی زمونگ آواز ووری جواب انہو ہوا السمیع العلیم. حم میم پماند دی حروفو یو اللہ پوئی گی. والکتاب المبین او شاید دے کتاب المبین واضحا مراد نو قرآن دے. اس عظمت دو قرآن چا اللہ وی راش دو قرآن عظمت تو گورا درجی و مقام تو گورا. انا انزلناہو یقیناً را لے گلے دے منگ دے قرآن لرا. فی لیلت مبارکہ پا پاغشپ د خیر کې انا کننا منذرین یقینا یمنگا ير ور کون کی فیها یفرق کل امر حکیم فیها پدشپ کې یفرق کل امر حکیم فیصلہ کولیشی دا ہر یو کار محکم یا مضبوط امرم من عندنا دا حکم زمونگ دا طرفنا انا کننا مرسلین یقیناً یومنگا رالی گن کی رحمتم من ربک دا می ربانتیار دا طرف دا ربستانا بازی وی دینا مراد لیلت مبارکن مراد وی پینزل لسم دا شابان تینا مراد دا ستی مراد دی پینزل لسم دا شابان تی وی مراد دا زگا چی وی پا دغش پکی دا پورا کال بجٹ پیش کی گی فی ها یفرقو کلو امر حکیم او قصے جوڑ کڑی دا ویده پینزل لسمی ده شابان پشپا بانده ده اپریل کی رازی پینزل لسمی ده شابان پشپا وی پخپل اهل و عیال بانده فراختیاو کا نوی طول کال بده پا فراختیا بانده تیری گی وی علاقه زخشه اخرا گوره وی که پا دغش پا ده فراختیا او نکڑا سخشه ده او نخوڑو نوی طول کال بده امداسی تیری گی او سوک بگی روجی نیسی او سوک بگی خیراتو نا کئی سوک بگی سکئی او سوک بگی سکئی نوے بیدت جوڑ کرے دی یا ساتھ دا لیلت مبارکن مراد لیلت القدر دے ستی مراد دی قرآن پکم میاش کے نازل دے قرآن سوئی شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن ٹھیک شو سورہ بقرہ 185 نمبر آیات کی تاثر استیو میاش دا رمضان حقا چرالی گلے شوئے دے پدی کی قرآن حدن للناس ہدایت تے دا پار دا ٹولو خلقو قرآن نازل پسکی دے پر رمضان کی او بیا پر رمضان کی پا کمش پا کی نازل دے ہاں انا انزلناه فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شهر پشپا دا لیلت القدر کی نازل لے او پا اتفاق دا علماء سرا شپا دا لیلت القدر دا رمضان یعنی دا روجی پا آخرانی عشرا کی دا او پا تاک شپو کی دا 21, 22, 25, 27 دیکھیں پینزل لسم دو شابان کم زین را ہو پوئے گے زمان پا خبر ہو کر نہ پوئے گے بل دا دا پورا کال بجٹ دا پس کی پیش کی گی دا پشپد لیلت القدر کی پیش کی گی فرشتو تا دا پورا یو کال کار دا پا کمش پا کیا والے کی گی دا پشپد لیلت القدر کی نکی پا پینزل لسم دو شابان جبریل امین برات لو او پدغ شپد لیلت القدر کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا سمرا سبق بچی پیو کال کی ویلے شو داغی دور بے اوسر اوکو سمرا سبق بچی ویلے شو پیو کال کی تکا قرآن دریش تو کالو کی لگ لگ نازل شو سمرا دور بچی شو سمرا سبق بویلے شو جبریل امین براغو او دا نبی علیہ السلام سر بے داغا سبق دو رکڑو ابھی وہ سر اولوستو اوبے ویلی وہ سر نہ دیکھی پینزل لسم دا شابان کمی نراؤ یا سا دا پرونی ویات منگویلو سور انبیاء آیت نمبر 98 ہوگا آیت نمبر 98 انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون یقیناً تاسو اگا چی تاسو عبادت کوئے بید اللہ نا خشاک دا جہنم پہ یادم شیخ دا عیسیٰ علیہ السلام پہ واقعی کے چماوے جو سورہ انبیاء 98 نمبر آیت زن سرولی کے هم دازه کوله دین مراد کم شپدا ليله مبارکنه مراد کم شپا ليله القدر ته مراد دا. او ليله القدر پس کی وی دا په شعبان کې نی بلکې دا په رمضان کې او په اخرنی عشر کې پنځه لسم د شعبان پکې کم زیاد دا ضیاء النور کی حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ صفحہ نمبر 241 باندے دے بدعت جڑ خی پنځه لسم د شعبان دا کم بدعت چ دے دا پدین کی نوے کار دے او ثواب ہم پکی گڑی کل محدثت بدعا و کل بدعت دلالا و کل دلالت فی النار نبی علیہ السلام فرمائی ہر یو نوے کار پدین کے چی پا دین کی نویم بھی او کون کے وکی ثواب ہم گڑی نو دا سر بدت دے او ہر بدت گمراہی دا او ہر گمراہی سبب گرزی جہنم ترت لو یعنی بدتی سر گمراہ دے او جہنمی دے شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ ضیاء النور کے ددے بدت جڑ خی چی دا بدت سنگ شوروش اگو اکل چی برمکی خاندان دا دا ایران شیعگانو کله چې دوی مسلمانان شو چونکه دا تعلیمی یافته خلکو نو دوی د ایران نه لاړل بغداد ته چرته لاړل بغداد عراق ته عراق کې بغداد دی کنه دوی لاړل د ایران نه کوم ځای ته بغداد ته لاړل یعنی عراق ته لاړل نو یحیی برمکی دا د هارون رشید استادو یحیی برمکی سو دا د هارون رشید بادشاہ استادو چې د بادشاہ د استاد خاندان د یو ځای نه هجرت وکړي او راشي نو هغه به ولسه عهده ورکوي که نه به ورکوي د استاد د وجې د دې برمکی خاندان ته لوی لوی عهدې ورکړي څوک یې وزیران کړل او دغه رنګې څوک یې مشیران کړل څوک یې افسران کړل لوی لوی عهدې وله ورکړي چونکې دا خو شیعګان وو وروستو مسلمانان شو خو هغه مجوسیت لا په دوی کې او خپل مذهب اپه کې لږ ډېر او د هغې چې هغه کم عادتونه وو هغه پکې وو د مجوسیانو دا عقیده ده چې وایي نور متصرف دی نور څه دی نور اختیار مند دے او د نور شکل پزمکا جوړ کړي سو اور د اور عبادت کړي د نور شکل پزمکا جوړ کړي سو اور زکه په نور کې ګرمایش دے او په اور کې ګرمایش دے په نور کې مرانا دا په اور کې مرانا د دوی دا عقیده وا چې کله دا نور برج حمل ته دن نشي کله چې نور برج حمل ته دن نشي نو پزمکه باندې بیا زمونږ فصلونه ډېر ښه کېږي دا د اپریل دا میاشت زمونږ فصلونه څه کېږي هغه بیا ډېر ښه کېږي نو دوی د نور د خوشحالولو دپاره پزمکه باندې اورونه بل کي او د هغه اور عبادت کوي او دوی ورته څه وایي نوروز ورته وایي څه ورته وایي نوروز ورته وایي اوس هم د افغانستان په څه علاقو کې په ایران کې خو په سرکاري څه تمنوي ایران کې په سرکاري څه شیګان دي کنه هلته په سرکاري څه تم مناویږي او افغانستان په دې بعضو علاقو کې کوم چې د هغې سره ټچ دي نو په دې کې هم نوروز مناویږي نوروز څه نوروز دا د مجوسیانو د کال ډومبی ورځ ده نوروز د مجوسیانو د کال ډومبی ورځ ده څوک چې د اور عبادت کوي اوس دا انور برج حمل ته دننه کیږي د زمونږ فصلونه بیا ښه کیږي نو د نور د خوشحالولو دپاره دوی په ځمکه څه شروع کړي د نور عبادت شروع کړي اورونه بلکې او داسې برې اولی رولی د نور عبادت کوي دا د څه دپاره چې نور خوشحاله شي او زمونږ فصلونه دا ښه وکړي نوروز ورته وایي پوهېږي به خبره که نه پوهېږي دوی په دې بغداد کې او چې په دوی باندې نوروز راغو څه پرې راغلل نوروز پر د نوروز دا ورځ اتفاقا راغه چونکه دا خو وزیرانو مشیرانو دوی خپلو بچو له اورونه ورکړل وای ورشه په چتونو باندې وخېږي او دا اورونه لاسونه کیونیزي او برې ولي اپنډوسونه شانتې جوړ کړل چې خلک ولیدل چې د وزیرانو بچی داسې کوي ای ته پته نه و چې داسې دي هغوی هم خپلو بچو له ورکړل اورونه ویله تاسو مخېچې الناس ولا دین الملوک خلق خو په دین د باسانو باندې باسان چې ورته سوی خلک یې منی کړ د هغې نه دا شی شورو شو ملا ته چې پته ولګېده چې وزیرانو صاحبانو خو دا کار شورو کو او اتفاقا په دغه ورځ شل قرآن رحمت الله علیه وایي چې اتفاقا په دغه ورځ باندې پنځلسم د شعبان مو د نوروز په دغه ورځ باندې پنځلسم د شعبان مو نو چې ملا وکتل چې وزیرانو خو دا کار شورو کو امیانو هم شورو کو هغه وله فورا احادیث جوړ کړل د ځان ځانې ولا حدیث جوړ کړل په دې ورځ روژه نیو کې دا ثواب دی او که چا فراختی او که په بچو نه کې دا ثواب دی او که چا دا وکړل نو پای کې دا ثواب دی دا رسم دا هغې نه را روان دی او پته نشته چې په هغه وخت کې پی څومره روپۍ په دې نوروز باندې لګېدلې وې څومره لاک روپۍ په دې نوروز په هغه وخت کې لګېدلې د نن نه تقریبا څه نه سوه یا زر کاله مخکې حساب یې وکړه نو مجوس څه مناوی نوروز او زموږ دې ته څه جوړ کړل څه دې جوړ کړل پنځلسمه د شعبان نو لوی غوبلې راغستې وي یا ساعته وي په دې کې د کال بجټ پیش کېږي او په خپل اهل و عیال باندې فراختیا وکوي او دا وکوي او هغه وکوي یاد ساته دا غلطی خبری دی د دې بدعت نه ځان ساتل پکار دی د لیلۃ المبارکه نه مراد څه دی لیلۃ القدر ته مراد دی ځکه قرآن په شپه د لیلۃ القدر کې نازل شوی او لیلۃ القدر دا په څه کې وی په اتفاق د علماو سره دا لیلۃ القدر دا شپه دا د رمضان په اخرنی عشره کې وی پوه شئ به لکه اوس ترجمه د انتهایي اسانه ده حمیم پماند دیو روپیو اللہ پویگی والکتاب المبین شاید دے کتاب رو خانا یا واضحا پوصول دے ایمان باندے یا پوصول دے دین باندے انہا انزلنا فی لیلت مبارکا یقیدن را لگلے دے منگ دے قرآن لرا پشپد خیر کی انا کنا منذرین یقینا یمنگرا لیگن کی یقینا یمنگا یرا ور کون کی فیھا یفرق کل امر حکیم پدیش پگی فیصل کولین شی داریوں کار مضبوط امر من اندنا دو کوم زمون د طرف نا انا کنا مرسلین یقینا یمنگرا لیگن کی دسشی د خپل احکام د رنگ د خپل انبیاو رحمتا من ربک دا میرو بانتیار دا طرف درمستانا انہو هو السمیع العلیم یقینن دا اللہ ام دا اللہ وریدن کے اپوازاتے اشکی وریدن کے تچی آواز کے ناقیقی وریدن کے تاوازو کرامت دی ککنا رب السماوات والاردی پالن کے دا اسماندنو دزم کی دے او دا سوج پمیند دی دوانو کی دی ان کنتم موقنین کچری تاسو یقین کون کی راش یقینو کا کنا لا الہ الا ہو نشتر بلاجت روا الا ہوا مگر دا اللہ یوہی جوندی کول کئی ویومی تو امڑا کول کئی مرگو جند چاپ اختیار کی دا اللہ ربکم و رب آبائکم الاولین پالن کے ستاسو دے او پالون کې د مشران استاذ ډومبنو بل هم فی شکی یلعبون بلکې دوی دی په شکی د قران نا یلعبون ابس کون کی یا لوب کون کی اوس هم د قران کې شک کوي فارتقب یوم تات السما او تخویف اخروی او تخویف دنیاوی فارتقب نو انتظار کوا یوم دا غورزو تات السماو چرا بشی اسمان بی دخانی مبین پا لوگی خکارن سر دخان ستوی لوگی توی زخرب ستوی گیلٹ ہوتا ہوئی خواہ ستا ہوئی گیلٹ ہوتا ہوئی چی اسپنا او دا سرو بیول ورکڑی وی بدخان مبین پلوگی خکارن سرا یخشن ناسا پڑبکی خلکو لرا حازا زابنا لیم دا بی عذاب درناک ربنا اکشف عنا العذاب سب وی ربنا و رب زمونگا اکشف عنا العذاب لرک زمونگنا عذاب انا مومنون یقینا یو مونگ ایمان روڑن کی اللہ ایمان روڑو خو مونگنا عذاب لرکی انا لوم الذکر چرتا بیدوی لرا پند غنستل یا نصیت غنستل بیا با چرتا نصیت غنستلی زکر نصیت پا دنیا کے پاتے شو وقد جا اوم رسول مبین او دا کی سرا راغلی دی دویتا رسول راغلی دی دویتا رسول مبین استاز اخکارا یا استاز اخکارا کون کے دا حق راغلی دی حق و تخکارا کئی بیان و تکئی ندوی سوکڑل وی مندلو ثم تولوا عنه بیا وختل عنه ددنا یعنی دد تابدارینا وقالوا ویلی دوی معلم مجنون دا خود لیشوی لیونے دے مند تے بل خی او منگتے وی بلی و تا خی او منگتے وی اور مند لیونے دے دا خبری دا لیونو دی اس با مویل تا لگ لگی زدکی او بے منگتا وی انا کاشف العذابی یقیناً منگا لرکون کیو دا عذاب قلیلاً لغن دے انکم آئیدون یقیناً تاسو آئیدون را گرزیدن کی خلاف تا اس خوی اللہ عذاب لرکے خو اللہ وی کزا عذاب لکشان کم کم نتو بیا با ایمان بیا خلاف کے نو یوما نبتش البنشت الکبران باورت بانی چنی ولبو کمونگ نیولوی یا نیول مضبوط انا منتقیمون یخیرن یومونگا بدلاغستن کی ولقد فتننا قبلهم سنگا بدلاغلینو مثال او گورد فیرونیانو نمی بدلاغستا مخی صورت کم تاسو دوستل دلتا موی ولقد فتنا قبلهم او دا کی سر امتحان کرو مونگا مخیل دوینا قوم فرعون پا قوم دا فرعونیانو باندی پا قوم دا فرعون باندی و جا اوم رسول مبین راغلی و دویتان استاز عزت مند سوکو موسیٰ علیہ السلام ان ادو الی عباد اللہ سی و تو ویلی ان ادو الی عباد اللہ دا چیا دا کے ما سر احکام دا اللہ او بندگانو دا اللہ ما سر دا اللہ احکام دا کے امنی یا ان ادو الی عباد اللہ دا چی خوش کے ما سرم یا دا چی را پریک دے ماتا عباد اللہ بندگان دا اللہ و بنی اسرائیلم خپل غلامان کڑی دی لگی ما ترا پری دے چی زوت دا اللہ دین بیان کم انی لکم رسول امین یقینا زیما استاسو دا پارا استاز عزت استاز امانت دار و اللہ تعالی علی اللہ او دا چی زان غٹ مگنے پا اللہ باندی راشی دا اللہ خبرتکم انی آتیکم بسلطان مبین یقینا زیما راتل مکڑی تا استا پا دلیل خکار سرا بی دلیل خبرنکم دلیل مروڑے و انی اوست برم بی ایو تیل پا گٹو با دیولو تکلیب برا تورسو و انی اوست برم بی او یقینن ز پنا غوارم پا امداد درم خبل سرا و ربی کم و درم ستاو سرا انتر یا و انی اوست او یقینن ز پنا غوارم برم بی پرم خبل سرا وربکما پرمستان سرا ان ترجمونی چه با گٹو باندیولے مالرا زد اللہ نا پناہ غوارم اللہ با زمان امداد کئی و ایلم تؤمنو لی او کچر تاسو تصدیق نکوی زمان دا خبری فاتزلون نو بیارتش زمانم موتزلا چه دا مومنانو نسی دی بیارتشوی دی ځان له یو ډله جوړ کړې ده. نو فاتزلون بیرته شه زمانہ فدا ربو نو چغه کړه رم خپل ته موسی علی سلام چاته فریاد وکړه څوک را مدد کړه نو ته مال را مدد وکړه نفید شرک فی الدعا فدا ربو نو چغه کرم خپل ته ان هؤلاء قوم تخلن دا کسان قوم زما دی مجرمون مجرمان الله دا زما قوم مجرمان دی زما خبر نه منی نا الله وته حکم کو فاسری بی عبادی لیلن نو بوزا بندگان زما لیلن پس ایسد اشپکی انکم متبعون یقینن ستاسو تعقب بوکڑیشی او بری تفصیل مخکی شوی چه زان سر بنی اسرائیل ده نیمش پی بوزا و یا ساتو گره تاسو بسی و فیرانیان درزی و اتروک البحر رحوان او پریک ده دریا پس ایباندی و لان زکا بی امسارا بغول چه دریا بروان چی حکم راغو دا الله جبريل امين تل مکو پرنج دریا پځه ولاړي چې فرعونيان هم پکې را دن نشو نو دریا په الله شروع کوټولې تا واکړل بیا په تفصیل وګم ها واقعیا ته به وګم یا ذکرنا سوره بقره نه تاسو لولې او اترو کې البحر رحوان قران زیات واقعي د چا ذکر کوي موسی عليه السلام واتروکل بحر رحوان او پریک دا دریاب تقریبا 33 پیری ذکر کئی واتروکل بحر او پریک دا دریاب رحوان پسے باندی ولان انہم جندم مغرقون یقینن دا یو لخ کر گوٹے دے مغرقون غرقی دن کی نو غرق شکران کم ترکو من جنات وعیون دا سمرڈیر پری غستلوی من جنات اند باغون دا وعیون او دا چینونا سمر باغونو چینی تی پاتی شو و اپا کمو جی فخر کولو نازی کولو و زروعینا فصلنا و مقام کریم او زین عزت مند و نعمتن او نور نعمتنا کانو فیا فاکین چو دوی پائیں کی خوند غستن کی یا لذت غستن کی کزالی کا خبر ام دغرنگی دا چی دوی نمی واغستل و اورسناها قومنا خرین او بمی راز کی مورکڑل دیلرا قوم بلتا سوکا بنی اسرائیل اللہ ورکڑل و داغین واغستل دوی لقین دی ورکڑ دی غوا دی سینا تتری بیا دوی اولاد لی بیا ورکڑی فما بکت علیم السماء نون جڑل پا دوی باندی اسمان والارد وزمکی وما کانو منظرین او نو دوی منظرین دا مولت ورکڑے شونا و نپی اسمانو جڑل و نپی زمکی و جڑل مومن چی وفاد چی یا ساتا اسمان و زمک خفای صحیح اسمان و زمک خفای او دغرنگی دوی چی تباشو نا یا ساتن نا پی اسمان خبگانو کو نا پی زمکی خبگانو کو ولقد نجینا بنی اسرائیل او داگی سرا خلاص کرل منگا بنی اسرائیل من العذاب المهین دا عذاب رسوا کونکی نا من فرعون یعنی دا فرعون نا عذاب رسوا کونکی سو افرعونو زکا اغس کریو خپل غلامان کریو انہو کان عالیم من المصرفین یقینن دا فرعون او عالیم زان غٹ گنن کے من المصرفین دا مشرکانونا یاد زیادی کو ان کو نا ولقد اخترناهم او دا کی سراغ و رکڑی میو دے بنی اسرائیل لرا علا علم پپوی سرا علا العالمین پا مخلوقاتو دخبر زمانی باندی دکا دوی سرا دا نورنا علم زیادو ولی دکا سیدانو دا انبیاء اولادو نا اللہ و ایما دا نورنا غور کریو پا اخبر زمانه کی بخل کو غورو خوا و آتینا من الآیاتی اور کریو منگ دیتا من الآیاتی دا دلائلونا ما حقا فیه بلا مبین چه باغی کو امتحان خکارا انہا اولائی لیقولون زجر بینکاری قیامتو رٹنا ورکی منکرین دا قیامت تا ان ها اولائی لیقولون یقینن دا کسان خامخا وایدوی ان هی الا موتتنا الاولا ندی دا مگر مرگ زمونگڑون بنی دے وما نحن بمنشرین او نیو منگا دوبارہ پورت کی دن کی بسن دا جندے دا بسن دا جندے او کمر گراغو نو بس خبر ختم شوا او دوبارہ پورت کی دل نشتا او کتوی چی دوبارہ پورت کی دل بئی نو سزا منگ مشران جو اندی کا کنا فاتو بیا بائنا راول مشران زمونگا ان کنتم صادقین کچریه تاسو رشتینی اوم خیرون آیا دوی غوردی ام قوم طبع یا قوم تبابیا یا قوم دا طبع یعنی قوم تبابیا اسور لز باسان دا یمن چی یو با مرشنو پسی با بلشو چی بل با مرشنو پسی با بلشو اسور لز باسان دا یو خاندانا قوم تبابیا و تاوی او گورا اگوی خلاف کرو دا اللہ انجام سشو بچو او گورا لادل تباشو نو تخوره اگا قوم تبابیا گورو ایگه گو سور لز باسان تیر شو دا یو خاندانا نو چه اغمی اللہ وی تباکولی شو نتانشم تباکولی اوم خیرون اه دوی غوردی ام قوم طبع یا قوم تبابیان والذین من قبلیم او آگسان چه مخیر دوی نو احلکنام حلاکڑیم دوی لرا انهم کانو مجرمین یقینن دوی او دوی مجرمان وما خلقنا السماء بیا زجر ورکی منکرینو تا وما خلقنا السماوات ولا چلاوی اسمان او زمکه ما بس ندی پیدا کړي وما خلقنا السماوات او مونږ ندی پیدا کړي اسمانونه او زمکه وما بینهما او سجب من دری دوانو کړي لایبین ابس کوون کی الله وی ابس مې ندی پیدا کړي سره مې پیدا کړي الله خپل توحید ل پیدا کړي دنیا کا آباد را دا صدا وجہ آباد را توحید دا وجہ آباد را ما خلقناهما الا بالحقی مونگ ندی پیدا کردی دی دوان لرا الا بالحقی مگر پا حق سرا یا دی دا پارنچی اخکارشی ولیکن ناک سروم لا یعلمون لیکن زیاد دا دوینا نپوئی گی جائلان دی اغی وی مڑا دا جوڑا سیا بس پیدا دی اس بات دا قیامت او اس بات دا قیامت او نفی دا شرک فی الدعا ان یوم الفصل یقینا روز دا فیصلی میقات و مجمعین دا لوز دیر دوی سرا اجمعین دا ٹولو سرا روز دا فیصلی ستا ہوئی دا قیامت ارس تا ہوئی چپائی کے بھائی حساب و کتابی اگا ورد دا فیصلی دا یوم لا یغنی مولا پا غورت باندی چه فائده بنشی ورکولی یو دوست ام مولا شیا دا بل دوست نظر بر یو دوست پا بل دوست لفائده نشی ورکولی ولا هم توی ما بخلاسی اللہ وی زر بر فائده بنشی درکولی ولا هم ینصرون او نبر دوی امداد اکڑیشی الا مر رحم اللہ مگر آن سوک چرام پیو کی اللہ اگر سوک چرام پیو کی اللہ نبل تبا اللہ وی چی پلان کی دلی پلان کی دا پارا ماتا شفارسو کا او تازو مخیلو ستیو کنا شاید بالحقی وهم یعلمون چی بیان دا توحید اکڑو یو بل پیج نیخا انہو هو العزیز الرحیم یخیرن دا اللہ ہم دا اللہ غالب و مہربان داتے انہ شجرت الزقوم طعام الاسیم دا اس تخویف اخروی او دغر انگی بیان کئی دا بدکارو دا گناہگارو دا غوی منزل چی جہنم بئی انہ شجرت الزقوم یقینا اند زقوم طعام الاسیم خوراک بید گناہگارو یا خوراک بید بدکارو کل محلی پشان دے ویلی شوی قلائے قلائی پی جانے کا نا اچھی ویلی شدہ سے بھائی یغلی فی البتون چھ جوش بھائی پخیٹو کی داغه نه چې خوراک کوي نو داسې به وي لکه ویلې شوې کلایي چې خولې ته واچوله او هغه به په خېټه کې سي هغه به جوش وخي. اونې د زقوم تفصیل ما تاسو ته مخکې کړو کنه. تخرج فی اصل الجحیم چې روزي به په منځ د جهنم کې پوهېږي کنه. یغلی فی البطون چې جوش به وي په خېټو کې کغلی الحمیم په شان د جوش وهلو د ګرمو اوبو څنګه چې ګرمي اوبه خټکیږي او جوش وي داسې دا اونې د زقوم دا خوراک چې جهنمي وخوري نو په خېټه کې به داسې جوش وي. الله بوئی خذوه ونیوئی دلرا خذوه ونیسے دلرا فاتلو الی سوائی الجحیم نراخ کے دلرا منز دا جہنم تا اور جہنم دے منز تے ورغردوے سم سبو فوق رأسی بیاتوئے کے دا پاسر سرد دنا من عذاب الحمیم دا عذاب دا گرمو بونا وپا دے سرم دا گرمو بواڑوے. اللہ ریتی مونگو ساتھی زوک او سکا عذاب دا گپ نا دیکھا دا بیدا سے زوک او سکا عذاب انکا انت العزیز الكریم یقین انت انکا انت العزیز الكریم یقین انت ویت عزیز الكریم غالب و عزت مند تو دیر غالب ہوئی کنا دیر طاقتور ہوئی کنا اور ڈیر عزت مند بھی خلق برت خلق بتا جی سے و جی سیب کو سخی سیب سخی سیب برت خلق کو تو خو ڈیر عزت مند بھی کنا اور ڈیر غالب ہوئی اسا کا عذاب چھے پتہ دے اڑگی. ان ھذا ما کنتم بی تمترون یقینا دا عذاب دے چھے وے تاسو پدی بان شک ان کی شک کو لو کنا شک کو تو قیامت پر باندی اس بشارت ور کئی من ان کو تا ان المتقین یقیناً پرہیزگاران فی مقام امین پزینو دامن کی بئی ازے دامن سو فی جناتین پجنتنو کی وویو نو پچینو کی جنت دازے دامن دے پس کی بئی پزے دامن کی بئی جنتنو کی بئی اللہ دی متنصیب کی یلبسونا من سندسین اغسطو لبشی دویتا یلبسون لباس ستا ہوئی لباس ستا ہوئی جامو تا ہوئی یلبسونا اغسطو لبشی دویتا من سندسین دا نرو ریخمونا و استبرقین او دا غٹو ریخمونا متقابلین مخامق بناستی یو بلتا با مخامق ناستی دا چا غٹ ریخم کو خیر آگے جامی بیچونی اچھا نری خوخی داغی بیچونی کذالکا خبرم دا غرنگی دا وزوجناهم بحور نعین نعمتو نکڑیری کو جی سڑے یوازی بیس خون دی کذالکا خبرم دا غرنگی دا وزوجناهم بحور نعین یو زیب کل دوی سرا حوری غٹسترگو والا یو چی حوری یو دوی معین غٹسترگو والا نا اللہ وی دا بدا سر یوزے کم او دا غی تفصیل تا سو مخ کلوستے ہو کنا جی سنگ بای پشان دا اگو صدب شو دا سے بای لکا دا گی سپینو یدون فی راغواڑی با دی جنت کی وی کل فاکیتن ہر قسم میوی آمینین بچ دا خرابی دونا آمینین بچ دا خرابی اس خرابی دل بابا کی نئی چرا لکا مالٹی را کا خو گورے چی خوگی وی چی تروی نی دا یا چی وچی نی گورے خرابی نی یا لکا امون را کا خو چی دن نا گورے خراب نی نانا دا شیب نی اس دا خرابی دو یر ترخوا بابا کی نی او دا رنگی یدون دے برا غواڑی اڈر بور کئی یدون فی آبی کل فاکیت نامینین سو کو دعاو کو چی اللہ دی زمان دی علاقہ کی معشومان کم کی او گو تا دعا دا قرآن مخامخ سکر دوی خود پا دی باندی ندی چی بای دا خلق دل تا قرآن بیان ہے مونگ سر ٹوکی خونکو مونگ کو قرآن وایو دا اللہ کتاب وایو او دوی معشومان را بار کی مونگ دا چی اللہ شاب ورشے نو کدا قرآن مخامخ مز خیریو کی چی اللہ جی دا وارک کم کی نو بیا بسی خو مونگ تا نامناسب اخکاری دا سکن پا کار دا دا چپا وارد دی کور کی نوی نو سلے مونگ تا را بار کوی خپل خپ آرام یې مونږ ته رابار کې مونږ قرآن وایو نو د قرآن مخامخ کوم د خولې نه څه ووتل بیا به سي اوبه کړه ته خیرې نو بیا به سي کذالک خبر هم دغه رنګې ده وزوجناهم بحور عین یو ځای به کړه دوی سره حورې غټو یا به بیا په لاس به اوچت کو دعا به وکړو چې خدای هم د دې وړو نه خلاص کړو بیا به دا دعا درته وکړو ګورې یدون فیها او د قران مخه د سوال قبلیږي قسم په الله زنه کوم دا خیر عزت زړه کې میرا شي چوکم خو نه کوم زم د قران مخه د سوال قبلیږي یدون فیها قری سه لک دا گیله خو ته بیا وکړي خپل ته نه یدون فی طول دوی ترا غونډي طول په دغه طلبان دی وته ناشتي او را غونډي یدون فیها بکل فاکهت نامینین را غاړي په دې کې بکل فاکیت آمینین هر قسم میوی آمینین دو آمینین بجد خرام دونا لا یزوقون فیها الموتا نبسکی دوی پدی جنت کی الموتا مرگ جنت کی بیا مرگ نشتا جنتیان با ہمیشہ پا جنت کی جوندی او جہنمیان با ہمیشہ پا جہنم کی جوندی لا یذوقون فیها الموت نبسکی دوی پدی جنت کی الموت مرگ الا الموت الاولى مگر مرگ زمونګړم بنی او وقاهم عذاب الجحیم الا الموت الاولى مگر هغه مرګړم بنی چې سکلو په دنیا کې بس هغه یو مرګ بل مرګ راتلونکي نشتا وقاهم عذاب عمدہ خبر وته کو خارسه تاسو چې مو ویل کنه عمدہ وته وایا وقاوم عذاب الجحیم او بج بکی دوی لرا دا عذاب دا جہنمنا فضلا من ربک دا غروالی دین طرف درمستانا ذالک والفوز العظیم دا اندار کامیابی لوی دا لوی کامیابی دے چی جہنم نبشو جنت تدن شوی فا انما یسرناو بلسانکا نو پس یقین یا خدا سے بو کچھ یو کس بود رو ڈانگے بور کو چلګه کم راځي په دا سره وخبر به مونږ زمواريو فإنما يسرنا بلسانک دی خلکو سره بیا داسې کینو سبا کینو دسې غطا نه پریدي قسم په الله کدا چې دی پریدي الک مون قران وایو دا الله بندیانو او تاسو راځي مونږ درل ته شور کوي چې سورې وخه د خدای نه نه یریږي که خدای دا باندې خپل قهر نازل کو بیا بسی فإنما يسرنا بلسانک نو بس یقینا نسان کړی دی مونږ دی قران لرا بلسانی کا پا جبستا باندی لعلهم یتذکرون خامخا چی دوی پندو نسیت والی راش اللہ وی قرآن مستا پا جب آسان کرده دی نو راش واخل پندو نسیت کنا اللہ وی ما آسان کرده دی او دی وی گران دی او گران دی چا تا چی اس ویل سانی نو یا ساتا دا غنی از دا کولم سانی چا را چی خپل ورزی نو بل تی خودلیم شی دا سوک چی وی گران دے دل خپل نورزی فارتقیب نو انتظار کول دوی دا انجام انہم مرتقیبون یقینا دوی دی انتظار کو ان کی دا خپل انجام تم دا دوی دا انجام انتظار کو او دی پا خپلم دا خپل انجام انتظار کو ان کی دی مقصد دا سور دخان نفی دا شرک فی الدعا چرا مدد شب صرف او صرف یو اللہ توی لکھی گی او بسرند کی اللہ رد کولو دا نہم شبہ دا مشرکانو نہم شبہ دا مشرکانو داوا چاہیت چی زمان گواز ووری جواب یو کو آیت نمبر شپگم کے چی آگا حقیقی اوریدن کے تاواز ولی نکے انہو ہوا سمیو لاری چی آشکی اوریدن کے پس روانی انشاءاللہ رتن کی زوقت سور جیسیہ کے لسم شبہ دا مشرکی نبو آئیو